तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना, क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना, क्यों दर्द है तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना क्यों है?